ายต่อไปเป็นสายของคุณเอกครับคุณเอกสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับป๋า สวัสดีครับคุณเอกคุณเอกฟังอยู ่ เท่าไหน ผมตอนนี้จอดรถอยู่ข้างทางอยู่ตรงแถวประชาธิปไตยครับป๋า ขับแท็กซี่เหรอ ไม่ใช่ครับคือผมทำเต้นรถเออนี่ไปเอารถต่างจังหวัดมาแล้วเปิดรายการป๋าเจอก็เลยส่งข้อความไปสักพักหนึ่งคุณขวัญติดต่อกลับมาครับเขาบอกว่าให้จอดรถก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยผมทำเต้นรถอยู่ที่ไปเอารถเพิ่งไปเอารถกลับมาครับ กำลังจะหารถพอดีเลย มาเต้นผมได้ครับป๋ามาเต้นผมได ้หยุดเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวค่อยถาม ได้ครับป๋า เอาเรื่องประสบการณ์ของคุณเอกก่อนนะครับ ครับ เรื่องราวเป็นยังไงฮะคุณเอก คือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นผมอายุ42 ฮะ ตอนนั้นผมอยู่ม6 ฮะ น่าจะอายุ18 ครับ ม6น่าจะ18ใช่มั้ยครับป๋า ครับใช่ ๆผมต้องเกริ่นก่อนว่าผมเรียนโรงเรียนเนี้ยตั้งแต่ม1ถึงม6นะฮะนะพอม6เทอม1เนี่ยเราจัดทริปเที่ยวกันนะฮะป๋าช่วยผมด้วยนะเผื่อผมเผลอบอกอะไรออกไปเนี่ยป๋าเบรกผมไว้หน่อยนึงเพราะคุณขวัญเขาบอกว่าย้ำมาให้ป๋าช่วยหน่อยนึงนะฮะนะเป็นโรงเรียนดังบอกย่านได้ไหมฮะป๋า ได้อ่ะย่านได ้บางประกอบโรงเรียนนี้ดังที่สุดในย่านนี้ทั้งหมดละ ครับ แล้วผมขอยืนยันว่าถ้ามีศิษย์เก่าฟังอยู่หรือว่าเพื่อนร่วมชั้นฟังอยู่เนี่ยผมการันตีได้เลยว่าเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วเจอกันทุกคนนะมาเริ่มเรื่องก็คือว่าตอนม6เทอม1เนี่ยเราจัดทริปเที่ยวกันที่จังหวัดประจวบนะฮะไปอ่างเก็บน้ำที่1ไปกันเกือบ10คนนะฮะเราก็ไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำที่1ระหว่างเดินเราเดินจากบ้านเพื่อนนะฮะเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่กุยบุรีนะ ฮะ เราเดินไปที่อ่างเก็บน้ำนะพอถึงอ่างเก็บน้ำปุ๊บเราเห็นคนหาปลาเขามองกลุ่มเรานะ ฮะ เกือบสิบคนเนี่ยเขามองเราเป็นปลาเดียวเลยเราก็ไม่ได้สนใจเขาเราคงคิดในใจว่าเอ๊ะเขามองคนแปลกหน้าหรือคนแปลกหน้าหรือเปล่ า พวกผมก็ลงเล่นน้ำกันอะไรกันนะฮะเสร็จเล่นไปสักพักหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งเอาชื่อเล่นได้ไหมฮะ ได้ครับ ชื่อกิ๊ดมันว่ายน้ำอีกฝั่งหนึ่งไปจากอีกฝั่งหนึ่งกำลังออกตัวไปแล้วเพื่อนผมคนที่สองชื่อมิ้งว่ายตามไปไอ้กิ๊ฟถึงฝั่งก่อนอะไรก่อนเรียบร้อยไอ้นี้เนี่ยใกล้ๆจะถึงฝั่งแล้วฮะอีกประมาณผมว่าน่าจะประมาณไม่เกิน10เมตรนะป๋าไม่เกิน10เมตรแน่นอนอยู่ดีๆมันบอกเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยพวกผมก็ตกใจกันตอนนั้นผมเล่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมก็วิ่งอ้อมพวกเพื่อนๆก็วิ่งอ้อมอ้อมอ้อมอ่างไปฮะป๋าอ ้ อมอ่างไปหากิ่งไม้ไอ้กิ๊บจะหากิ่งไม้ไปยื่นยื่นให้ไอ้นิ้งจับแต่สุดท้ายจับไม่ได้ผ่านไปสักพักหนึ่งสุดท้ายจมน้ำผ่านไป6ชั่วโมงนักประดาน้ำมาอะไรมาไปเจอศพเขาเรียกว่าตรงสะดือตรงเขาเรียกว่าอะไรนะป๋าตรงจุดกลางอ่างน้ำเลยนะป๋า จุดหมายถึงจุดที่ลึกที่สุดของอ่างอย่างเงี้ยเหรอ ใช่เขาเรียกว่าสะดืออ่างหรืออะไรเนี่ยฮะผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วคนที่เล่นป๋าหาป๋าที่มองเราเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อะไรทั้งหมดใช่ไหมฮะเขาบอกว่าไอ้นุ่มก่อนลงอ่ะทำไมไม่โยนหินลงไปก่อนโยนหินลงไปในอ่างก่อนแล้วขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วโยนหินโยนไปโยนอะไรไล่ไล่เขาเรียกว่าอะไรผมก็เลือกจำไม่ได้นะครับตอนนั้นนะจำไม่ได ้ สุดท้ายพอเจอศพขึ้นมาเพื่อนผมเป็นคนหน้าตาดีมากลักษณะศพหน้าตาเออมือซ้ายหนีเข้าหาตัวเหม ือ นเขาเก่งนะครับป๋าเหมือนเขาเก่งเขาเอาศพมาวางข้างๆข้างๆอ่างน้ำแล้วโคลนอะไรเนี่ยไหลตามจมูกไหลตามอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะป๋า ครับ เอาโอเคทีนี้ขนศพมาทำพิธีที่โรงเรียนวัดแถวโรงเรียน คือเอามากลับมากรุงเทพถูกไหม เอามากรุงเทพบอกวัดได้ไหมฮะป๋าบอกชื่อวัดได้ไหม ไม่น่าจะเสียหายนะ วัดบางประกอบ ครับ นะฮะเอามาทำผ่านไป3วันก่อนเผาเนี่ยปกติก่อนเผาเนี่ยเขาต้องเปิดโรงถูกไหมฮะตาเขาต้องเปิดโรงให้ญาติให้เพื่อนหรืออะไรอยากให้ดูพวกผมพอเปิดโรงเสร็จปุ๊บผมไปดูผมจำกลิ่นนี้ขึ้นผมจำกลิ่นนี้ไปเลยตาว่าคนเราส่งมาเนี่ยตาผมตาเคยได้กลิ่นผมจะเรียกว่ายังไงดีขอโทษนะพูดตรงๆนะเหมือนแหนมเน่ายิ่งกว่าแหนมเน่าเลยครับป๋าคนศพจมน้ำเวลามันอืดขึ้นมาเนี่ยกลิ่นมันจะแรงถูกไหมครับป๋าฟอร์มาลินจะเอาไม่อยู ่ครับ ผมได้กลิ่นพวกทุกคนได้กลิ่นหมดผมจะปิดจมูกอาจารย์ประจำชั้นอยู่ด้านหลังตีมือบอกให้อย่าปิดเสียมารยาทนะฮะเราจำกลิ่นนี้ได้ขึ้นใจสุดท้ายเผาอะไรเรียบร้อยวันเปิดเทอมวันแรกชั่วโมงภาษาอังกฤษนะฮะหลังจากเขาลดธงชาตินะฮะชั่วโมงผมจำได้เลยว่าชั่วโมงภาษาอังกฤษเวลาก็ทักทายเป็นภาษาอังกฤษแอนไฟต์แอนคิวซิเตอร์เขานั่งเสร็จปุ๊บทุกคนนั่งนักเรียน30กว่าคนอาจารย์ภาษาอังกฤษผู้ชายคนหนึ่งนะเราทักทายเหมือนป๋าป๋าเคยน่าจะแอนไฟต์แอนคิวแอนยูเราก็นั่งลงกันถูกไหมป๋านั่งกันพบสามสุวรรณนั่งกันปุ๊บป๋าเชื่อไหมครับทุกคนเงียบกันหมดทุกคนอาจารย์มองหน้านักเรียนทุกคนผมหันหน้าหันหลังไปมองโต๊ะมันหันหลังไปมองโต๊ะมันโต๊ะมันยังอยู่กับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเพื่อนผมที่นั่งอยู่ข้างๆโต๊ะมันเนี่ยพยักหน้าแล้วเบ้ปากอ่ะได้ปากแบบกูได้กูรู้แล้วว่าอะไรคิดประมาณนี้มองตากันนะฮะทุกคนเงียบหมดเลยกลิ่นนั้นมาครับกลิ่นนั้นมาแล้วอยู่ดีอาจารย์พูดว่าให้เพื่อนเรียนด้วยนะให้เพื่อนเรียนด้วยนะเขาอยากเรียนผมเนี่ยบอกก่อนว่าไม่เชื่อเรื่องผีและไม่สนใจเรื่องผีไม่เคยเชื่อไม่เคยสนใจตั้งแต่วันนั้นมาผมเชื่อว่าผีมีจริงทุกคนเงียบฮะป๋าเหมือนกับกดสวิตช์ให้เงียบกันทุกคนน่ะ คือทุกคน ที่อาจารย์พูดได้กินหมดทุกคนครับจากเฮฮาแอนไฟแฟนซี่แอนยูแล้วก็ต้องเอาหนังสือแบบใต้ลิ้นทับเคอะไรขึ้นมาเรียนเอาใช้ขึ้นมาเปิดนี่กันคุยกันนู่นคุยนี่กันอะไรกันทุกคนไม่ฮะทุกคนเหมือนโดนสตาร์ทฮะเหมือนโดนสตาร์ทตัวแข็งแต่ไอ้ผมอะหันหน้าหันหลังไปทางเพื่อนไปทางโต๊ะมันแล้วเพื่อนผมอีกคนนึงที่นั่งอยู่บนโต๊ะมันขึ้นไปด้วยนะคนนั้นมันก็ไปด้วยนะมันพยักหน้าใส่ผมมองตากันเหมือนกับพูดกันในใจว่ากูก็ได้กลิ่นอาจารย์พูดตัดบทขึ้นมาว่าให้เพื่อนเรียนด้วยเนาะให้เพื่อนเรียนด้วยนะพูดอย่างนี้เลยเขาคงอยากมาเรียนกับเราเท่านั้นแหละครับผมเชื่อเลยแล้วกลิ่นเนี้ยผมเลยที่ผมย้ำมาว่าผมเด็กโรงเรียนเนี่ยทุกเช้าทุกมุมกลิ่นนี้ผมไม่เคยได้กลิ่นแล้วเปิดโรงอะฮะป๋ากลิ่นนี้มันจำอยู่ในจมูกเราอยู่แล้วครับป๋ามันจำอยู่ในสมองเราอยู่แล้วไม่ว่ามันกลิ่นนี้ครับมันกลิ่นเพื่อเราผมรู้สึกว่าถามญาติเขาเขาบอกฟอร์มาลินก็ไม่ได้ฉีดป๋าครับคนเขาหน้าตาดีมากเพื่อนผมวันนี้หน้าตาดีมากป๋าเชื่อไหมเหมือนคนบวมน้ำครับป๋าเหมือนกับคนป๋าเป็นแผลถูกแทงแล้วมีน้ำใสๆอ่ะน้ำใสๆอยู่ใต้ทั้งตกโตเป็นจุดใช่ไหมฮะแต่นี่เป็นทั้งศพเลยครับป๋าคิดดูว่ากลิ่นเป็นยังไงแล้วเนี่ยจังหวะพอเรียนภาพแรกมาเจอกลิ่นเนี้ยทุกคนเงียบกริบหมดเลยเรื่องนี้ดังมากละถ้ามีศิษย์เก่าโรงเรียนนี้อยู่นะครับช่วยยืนยันกับผมนิดนึงส่งข้อความมายืนยันก็ได้ว่าเหตุการณ์ที่ผมเล่าเป็นเหตุการณ์จริง โอ้โหแบบ เป็นเหตุการณ์จริงแต่รายละเอียดปลีกย่อยผมไม่ได้เล่าให้ป๋าฟังนะฮะว่าไอ้ระหว่าง3วันเนี่ยเขาเจออะไรกันมามั่งอะไรเจอมามั่งน้องสาวเขาโดนรถชนอะไรมามั่งพระบอกว่าเนี่ยพี่ชายเขาจะเอาน้องสาวไปอยู่ด้วยอะไรก็คุกเหนาอะไรอย่างนี้ผมไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ เดี๋ยวตรงนี้ขอฟังนิดนึง แสดงว่าเพื่อนคนนี้ที่จมน้ำเสียชีวิตเนี่ยก็มีพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้ว น้องสาวครับมีน้องสาวเขามีน้องสาวคนนี้ยังไม่เสียชีวิตน้องสาวก็ยังไม่เสียชีวิตแล้วเขารักน้องสาวคนนี้มากตอนนั้นนะประมาณหกโมงกว่ากับทุ่มแล้วก็ผมก็เดินอยู่หน้าโรงเรียนนะครับจัดงานศพก็เดินเล่นหาอะไรกินอยู ่ สักพักเนี่ยเขาโวยวายกันอะไรกันบอกเฮ้ยคนโดนรถชนไอ้เราวิ่งกลับไปดูกันขนกันกลับไปดูอ้าวน้องไอ้นิ้งนี่ว่ะไอ้นิ้งคือน้องผู้เสียชีวิตนะพระบอกว่าพระนะฮะหลวงพ่ออะไรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยบอกว่าเขาอ่ะจะมาเอาน้องของเขาไปอยู่ด้วยเพราะเขาเหงา โ อ้นะฮะแล้วสุดท้ายเขาก็เลยหาตุ๊กตาตัวนึงเนี่ยใส่ลงไปในโรงนะครับผมมาประมาณนี้แหละครับ คือเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้เผาถูกไหม ยังไม่เผาครับยังไม่เผา oh. แต่ไอ้กลิ่นเนี่ยหลังจากเผาไปแล้วคือมันทำให้เราเชื่อว่าผีจริงจริงซึ่งก่อนหน้านั้นว่าวัยรุ่นนะป๋าผมอายุ42ทุกวันนี้ตอนนั้นอายุ18ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าผีจริงจริงไม่มีจริงรายการป๋าผมก็ไม่เคยฟังผมเรียนตรงๆเนี่ยเพิ่งไปเอารถมาไปเปิดเจอเนี่ยเลยส่งข้อความไปผมเรียนตรงๆเลยฮะ โอ้น่ากลัวเลยเป็นประสบการณ ์ถามว่ามันเรื่องผมอาจจะไม่น่ากลัวฮะแต่ว่าผมยืนยันว่าถ้าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ถ้าฟังอยู่ช่วยส่งข้อความให้ป๋าว่าช่วยส่งข้อความยืนยันให้ผมนิดนึงว่าเป็นเรื่องจริงรุ่นผมก็ฟังรุ่นผมนะฮะสมัยรุ่นผมแล้วก็เพื่อนๆมันก็ฟังนะแต่พอผมไม่ค่อยจะได้ฟังผมไม่ค่อยมีเวล า ก็ฟังอยู่อะไรอยู่ก็ฟังตั้งแต่รุ่นอะไรเนี่ยเขาบอกว่าผมอยากให้ส่งข้อความมาถ้าฟังมันอยู่นะฮะให้ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่มันไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนนะครับป๋า แต่กลิ่นได้กลิ่นทุกคนซึ่งครูก็ได้กลิ่น ครูก็อึ้งครูยืนแข็งอะฮะยืนแข็งเลยเห็นนักพอเห็นนักเรียนพอเห็นนักเรียนนั่งแข็งมันปุ๊บเนี่ยครูก็ตัดบทแล้วครับที่เชื่อเขาต้องตัดบทแล้วครับบอกปล่อยเพื่อนเรียนไม่นะเพื่อนเขาเหงาเพื่อนเขาอยากมาเรียนกับเราด้วยนี่คุณขวัญเขาสั่งผมไว้บอกพี่เอกจะเผยบอกชื่อนามสกุลบอกสถานที่อะไรมานะทุกวันนี้ผมจำชื่อนามสกุลได้ขึ้นใจไม่เคยลืม เอาชื่อ จำสถานที่ได้ไม่เคยลื ม ถ้าผมบอกไปเนี่ยก็คนอ๋อหมด โอเคโอเคน่ากลัวนะคุณเอกน่ากลัวมาก ตอนที่ดูผมก็ไม่เข้าใจทำไมศพจมน้ำเขาไม่ฉีดฟอร์มาลีนผมก็ไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้นะ ฉีดไม่เข้าครับมันต้องฉีดภายในเวลาเท่าไหร่ คร ับ ผมไม่ทราบจริงๆตัวนี้ผมไม่ทราบทีนี้เรื่องนึงผมต้องขอความรู้ป๋านิดนึง ฮะ ทำไม3วันวินเทจกลับบ้านนะป๋าพอมีความรู้เรื่องนี้มา เขาก็อย่างที่เขาเล่ากันก็คือกว่าจะรู้ตัวด้วยเวลาทั้งโลกกับเวลาทางหลังความตายมันไม่ตรงกันนะมันมีความเหลื่อมของมันอยู ่ผมขอป๋าแค่5นาทีนะครับ เขาก็เลยจะรู้ตัวช้าครับผม ใช่คือเรื่องเนี้ยเอา5นาทีนะฮะป๋าผมขอเวลาป๋า5นาทีเรื่องนี้เกิดกับคนข้างบ้าน2ราย2คนพร้อมรายเรียกกันบ้านอยู่ติดกับบ้านผมนะฮะเขาเสียชีวิตนะนะผมเรียกว่าอาแปะแล้วกันแล้วอาเจ็ดคนหนึ่งเนี่ยก็รู้จักผมอาเจ็ดก็บอกเฮ้ยเอโทษนะฮะผู้จัดใหญ่ไอ้วันนี้3 วันมึงเตรียมตัวทำไมอาเจ็ดเตรียมตัวอะไรหมอหอนแน่นอนสามทุ่มเป๊ะหมอหอนหอนทั้งหมู่บ้านเลยฮะเจ็ดเสร็จปุ๊บผ่านไปเดือนหนึ่งอาเจ็ดคนที่บอกผมว่าเอ้ยเอมึงเตรียมตัวเอมึงเตรียมตัวตาย เ จ็บเดี๋ยวก่อนฮะตาอาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหรอ ใช่ฮะเขาที่วัดลวกตาอยู่โรงพยาบาลจุฬาคนข้างบ้านคนที่ขายกับข้าวอาหารตามสั่งที่เข้าบ้านผมอยู ่ บอกพี่เอก3 วันแล้วพี่วันนี้พี่คอยดูนะหกโมงเย็นนะครับป๋าหกโมงเย็นนะฮะหมาหอนผมงงทำไมต้อง3 วันทำไมต้อง3 วันผมก็ไม่เข้าใจนะป๋าเนาะ ก็เป็นความเชื่อนะว่า3 วัน 7 วันเขาจะมาเก็บรอยมือรอยเท้าอะไรไปให้หมด เหรอครับป๋า เนี่ยครับก็เรื่องผมก็มีประมาณนี้ตั้งแต่นั้นมาผมก็เชื่อว่าเรื่องผีมีจริง ผมก็เชื่อ ไอ้น้องชายผมไอ้น้องชายผมไม่เชื่อน้องชายบอกท่านน้องชายผมบอกว่าเป็นคนที่หัวสมัยใหม่บอกให้มึงไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู ่ นะนะเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู่แต่ผมก็ทำยังไงผมก็อยากให้มันเชื่อข้อหนึ่งบาปบุญคุณโทษอะมันมีจริงผมกับป๋า ใช่ ถูกไหมฮะป๋าถ้ามึงไม่เชื่อเรื่องผีมึงก็ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญถูกไหมครับป๋ า ผมก็ห่วงมันเป็นเรื่องจุดนี้อะไรประมาณนี้เรื่องผมมีประมาณนี้ครับป๋าแต่ยืนยันว่าผมมีจริงนะป๋า โอเค จริงแน่นอน ขอบคุณมากครับผม ครับผม ครับผมสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ